medo por chegar. Visquen lo impensable, surant a contramar, recuperant-nos d'una nit infernal, arriben els Majares. Més o menys sencers, però més heroics que mai. Els Majares, en busca d'un logopeda, tornen a seguir. Trabajando en 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Bona tarda, contrabandistes. Això és l'assemblea de Majares. Comencem després de sortir del purgatori i purgar les nostres penes, entrant aquí amb convidats especials amb els quals vam compartir també nits d'alegria i tristesa d'ahir. Bueno, una nit molt vermella, estem aquí els Majares, que hem sobreviscut una mica esquitxats, però tot i així reafirmats en la nostra condició de ser supervivents de la nit, no? Sí, no, i que en veritat vam aconseguir fer tot allò que ens havíem plantejat. No, i tant. Bueno, passem a les presentacions d'avui, que avui serà un programa segurament d'aquest, en la línia dels últims, les últimes edicions Majares, doncs programa de, això, de vermut i empalmes i empujes varios. I aigua. Eduardo Manos Tijeras. Soy culpable. Superviviente. Un servidor, Néstor Chamajara. També, bueno, força sencer dins del que cap. I tenim avui dos invitats que repeteixen després d'haver-nos vist de font temps, però avui vindran, no sé si amb pseudònim, amb alter egos. Pues presentense a ustedes mismos. Oh, pues mira, yo me diré Cati Whisky. La Cati Whisky. Póngame uno. Pues bueno, nosaltres quatre i qui s'hi sumi, qui es desperti, s'aixequi i vingui a juntar-se amb nosaltres, farem l'Assemblea Majares d'avui. Dia 20 de febrer 2007. En aquest programa... 20 de febrer, no estem? 10 de febrer, això? Bueno, és que... Hem dormit 10 dies sencers, segurament. Sí, que ha durat la festa, no? Sí. Pues això, 10 de febrer 2007, esteu en directe avui diumenge a Contrabanda FM. Això és el 91.4 del dial de Barcelona i Rodalies. I www.contrabanda.org, els que ens escolteu des de l'emissió online. Sabeu, tenim un telèfon per si voleu participar, 93-317-7366, 93-317-7366. Volem, bueno, agrair i saludar a tota la gent que es va passar ahir. Sí, aquí agrairíem que truquessin. Va ser bastanta. Sí, déu-n'hi-do. Pues bueno, avui micros oberts perquè la gent també ens comenti qualsevol cosa de lo que va passar ahir. Bueno, aquí els convidats ens podrien fer una revisió crítica, ja que no hauríem de fer nosaltres. Reconstruiremos la noche. Us va agradar la festa? Sí, molt bé. Basta bé. Ara anirem a pams, no? Fiquem musiqueta, comencem de l'única forma que podríem començar, que és escoltant segurament el grup que millor definirà el que ha estat aquesta nit tan salvatge. Són els senyors Black Sabbath, ja ho sabeu que estem a l'assemblea de Majares, 91.4, www.contrabanda.org, fins a les 9 del vespre, 2 hores en directe diferit, dijous de 10 a 12, i via podcast en blog, que és Majares, tot a mà, punt, contrabanda.org. Aneu allà al blog i us podeu baixar qualsevol dels numerosos programes que anem fent. I hi ha un telèfon, no? Sí, 93-317-7366-0034. Si truqueu de fora, 93-317-7366. Des d'aquí un saludo, si ens escolten també la gent de Ràdio Muda, que diumenge passat vam tenir una connexió una mica avortada amb aquesta emissora de Campiñas que ha estat organitzant un encuentro a Ràdios Libres. I des d'aquí, pues, invitar-los a que tornem a provar-ho. Si no, i els que vau escoltar el programa en diferit o via podcast i no vau sentir, que després van fer un bonus track amb una connexió bastant ambigua amb aquest estat brasileny, pues eso, quedarà per a col·leccionistes perquè no es va poder gravar. Però bueno, potser ho tornem a provar. Quina cançó volies que posés? Pues els Black Sabbath. I com es diu? No ho sé. Malament anem, Voy a hacer un acostamiento. Faig un acostament perquè si no la trobo. És que no vaig massa bé avui. Contrabanda FM 91.4 al dial de Barcelona, ràdio lliure i no comercial. Au, au. Posa qualsevol. We are the world. Vinga. Oh, vull viure aventures amb el seu jungle. Antirois, vinga. www.contrabanda.org. Ràdio Contrabanda FM 91.4. Ràdio Libre de Barcelona. Sembla ser que no se sent gaire bé aquesta cançó. No se sent res. No res. Bueno, està reproduint. Està arrencant-lo, Carlos. Ai, Déu meu. A veure... Tot l'enfogarem per aquí. Tranquils, jo ho arreglaré. Antenois, vinga, on ets tu? Te'n vagis. Ja està, a veure, va. Puja'm un moment al micro. No ens hem tret la sombra dels ulls, encara? No. Senyor Manos Tijeras? No. I ja va sent hora. No em respon. Ara va. Bueno, aventures que viurem encara. No. Stop. Bueno, ja veieu, avui era això, un programa de coples i desajustes varios. Bueno, dic que hem dormit més que potser a programes anteriors, això segurament. Això eren els Antiherois, un grup que algun dia haurem de fitxar també perquè vinguin. Són del barri. Sí, no? Sí. Com a mínim, per canvies es prodiguen bastant, sí, no? Sí, sempre, jo els conec molt, però sé que estan sempre allà i bastant involucrats en temes. I el... Sí, sí que conec gent que sí que els conec, coneix i... Molt bé, i què tal de tocar en el barri, per cert? Molt tornar bé, a les entranyes. Sempre és complicat a vegades, però bueno, molt guai. El barri relativament, no? Perquè entrem en matèria... Entre la frontera. Exacte. S'encenca. Terra de nadie, no? Ahir Contrabanda FM va celebrar els seus 17 anys, això mateix, en una espècie de Tierra de Nadie. Infierno. Que és la sala Infierno. Vam celebrar aquesta velada de Ràdio Infierno per celebrar els 17 anys a les zones de Contrabanda FM. Anem celebrant ja més o menys cada hivern un aniversari sempre amb retras, i aquest any, com no podia ser d'altra forma, doncs també ho hem fet amb un mes de retras, el que ens ha implicat també alguns canvis d'última hora en el que era la configuració de la nit, que preveiem infernal, que això es va complir, però també preveiem força més llarga. Si haguéssim fet la festa fins a les 6 de matí, no m'hagués passat allò? Sí, segurament. Podria haver passat altres moltes més coses. Clar, sempre pot ser mitjor. Bueno, tot i així, des d'aquí també agrair-los a la gent de l'Infierno que ens van acollir. Sí, van portar bastant bé i no van ser tampoc massa... arrajatable, no? Tajantes. Exacte. Ja que la festa, en teoria, si havien d'acabar les 3, es va durar una horeta més, potser. No? 3 i mitja, 4, devíem estar marxant d'ahir, no? Sí, més o menys. Bueno, l'ocasió s'ho valia i era això, era juntar molts contrabandistes i amics de contrabandistes que volien celebrar aquests 17 anys que porta aquesta emissora, que ahir és nada, però realment pues no és fàcil, i podem dir que hem estat 17 anys amatent contínuament, cosa que no tothom pot dir, amb més o menys penúries durant algunes èpoques, però contents de com anem a haver sobreviscut en aquesta guerra, que és el dial de la ciutat de Barcelona. I ahir era el dia per celebrar-ho així en família i també si poguéssim fer alguna cosa de calarons, perquè aquest ja segur que és un projecte autogestionat, assembleari, glamurós, i que per tant requereix un mínim d'ingressos i que tothom hi col·labori. Què millor que col·laborant bevent gin tònics fins a morir i amb això poder fer que puguem renovar els nostres equips, que puguem pagar multes i totes aquestes coses que els contrabandistes ens passen. Aprofitar que hem de fer actes de trobada, i en aquests actes de trobada, pues, si això, si ha de ser a base d'alcohol, finançament, pues, que ho sigui. Sí, sí. Bueno, hauríem de fer una calçotada. També hi havia bocates, També hi havia bocadillos, certament. Bueno, avui farem un programa, mira, ja ho avancem, que girarà entorn també una miqueta a tot el que, no, l'elixir alcohòlic pues implica. Ja no sé si a les nostres vides, però com a mínim sí en la literatura i en les arts escèniques, perquè si cal podrem aquí fer algun monòleg, no? Sí, no, passarem un vídeo, no? Ah, certament, és veritat. Va, ja està. Passarem un vídeo? Va, passem ara ja. Fiquem els Black Sabbath i els hi dediquem a tota la gent que ha estat aguantant-nos i celebrant aquests 17 anys. Però va, avui, després, mira, farem una cosa. Podríem començar a decidir en directe en els programes quin títol portarà el podcast Mahara de cada diumenge, què et sembla? Vale. O que la gent ho voti. No, vale. Vinga, 93-317-736-6, 93-317-736-6. Atreveu-te a llamar, que li volen dir ahir. I proposa un nom pel podcast Mahara d'avui, dia 10 de febrer 2007. Si no, ho pots enviar per mail, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares tot junt, @gmail.com, i guanyaràs alguna cosa, una maqueta, nous espectres, o qualsevol altre regal improvisat. Vinga, Black Sabbath, per tots vostès. Contrabandits, majares i majaretes varios, estem en el 91.4, això eren els Black Sabbath. Grup ara ens està explicant al Marc les seves vicissituds en el camí cap a la glòria rockera, no? Sí, el Tommy Jovi, que tenia el tema de les huelles dactilars. Com ha fet en català? Huelles dactilars. Petjades digitals? Emprentes. Emprentes, bueno, les emprentes, però les emprentes és la... Sí? Bueno, doncs pues això, que les tenia, no sé, va tenir un accident, treballava en una... no sé, una factoria, un rotllo així, i va tenir un accident, se les va, no sé si es va fer malbé, i no podia tocar, i doncs em penso que no sé si es havia fet unes pròtesis, és una història rara, i joder, és un dels guitarres mítics del rock and roll. A part, no és els Black Sabbath que el va atacar, li faltaven braços? No. No, això ja era una altra, això sembla que era Def Leppard. Ah, sí, els Def Leppard. Que ja són barrejada de mites del rock and roll. És que fa uns anys, fa força anys, vam fer una mena de programa contra natura que es deia Màrtires del Rock, substituint la gent de Metal Age en verano, quan fèiem com un rotllo becarios radiofónicos amb un company majareta d'aquí, el senyor Jordi Vespino, i ens vam dedicar a repassar pues, la història de morts i mutilats del rock and roll. Uh-huh. I recordo un apartat dedicat a això, al batac aquest, però ja... Com que jo no he tingut mai aquest passat molt heavy, pues ja m'ha passat a vegades de confondre els Def Leppard i els Black Sabbath. Vaja, però realment, Que mira que no tenen res a veure. No, la veritat és que no. Però bueno, coses que passen. Diu també d'això, vam pensar que Ramon es tocava en heavy. Sí. Hòstia. Són aquestes coses que passen. Bueno, senyors, doncs ahir Radio Infierno, podíem començar, Edu, tu com a protagonista de la nit. Què? Com la valoraries, va? De l'1 a l'1. 1. No, o sigui, va anar força bé, no? O sigui, al final l'equip... entre que vam anar regalant una cosa aquí i una altra cosa allà, doncs va sonar tot bastant bé, els volums sí, estan bastant molt bé. O sigui, no, ni patava, o sigui, no ens vam passar ni de més, ni de ser poc. Després, doncs, el tema de les begudes, això va anar bé també, va venir bastanta gent, no? Al principi potser va ser més fluixet, perquè sí, les 10 és sempre difícil, però a les 12 ja estava tot ple. I la sala, doncs, dona joc, que hi hagi gent escoltant, hi hagi gent xerrant, hi hagi gent a la barra, hi hagi gent a l'altra saleta... Bueno, sempre és interessant. Sí, està molt bé perquè la sala, realment el concert, si estaves a la zona del concert, senties el concert. Si estaves a l'altra zona que volies xerrar, no et molestava la música. Sí. Els dos ambients. Clar, dos ambients, exacte. Tres i tot. Tres ambients. Sí, sí. I quatre pels més agosarats, que s'atrevien a ficar-se dins el cotxe infernal. No. Però podien, eh? Bueno, si té una mica la història perquè, bueno, comentem, la setmana passada encara us estàvem dient que seria una festa fins que ens cremessin a les flames eternes de l'infern, i malauradament no ha pogut ser així perquè, com potser molts ho haureu notat en els mitjans de comunicació, a la premsa canalla d'aquesta ciutat, doncs la sala Infern no ha tingut una sèrie de problemàtiques amb l'autoritat i pel que diuen sembla amb els veïns també, que ens haurà obligats a haver de reduir una mica el temps, a escurçar-lo i haver d'acabar abans. Per això, doncs, bueno, la gent que potser anava amb el xip de festa fins les tantes o que va venir tard, doncs aquesta és la raó, i que si no li vam poder explicar ahir, doncs els expliquem ara, i que senzillament, doncs això, per respecte doncs a la gent que estava allà i els propis veïns, doncs vam decidir o no vam tenir més opció que acabar abans. És graciós perquè va venir un veí que volia entrar i deia, encima que no me dejan dormir. Era una parella així una mica macarrilles, uh-huh. I volien entrar, uh-huh. I els dèiem, no, és por respeto, no, ya, pero a ver, me joden todos los fines de semana, y esta noche que vengo de no sé dónde y quiero tomar algo antes de ir a casa, no me dejan entrar. Y... Pero podían entrar porque ya había... Pues claro, porque eran las 2:30, 3, i el tio, bueno, deia que li molestava en el soroll que feien, però que aquella nit volia entrar, precisament. Bueno, són aquestes coses... Hola, senyor. Que passen, no? En la convivència. I després també, bueno, malauradament vam haver de renunciar a tot l'espectacle més així performatiu de karaoke, contrabandista i de ràdio a l'infern i de DJs contrapanda que volíem fer, que era potser... Perquè al final, tots els grups que hi havia aquí van actuar tots al final? Tots, sí. Excepte DJs contrapanda, certament, sí. Sí, sí, va ser... Sí, i tots havien d'haver actuat a la sala gran, en principi. Però com que no era la sala temps... gran. No era la sala gran. La sala petita, en teoria, només havia... Hauríem d'estar nosaltres posant música. Vale. Però en aquest cas no... I fent espectacles cirquenses, també. Okay. Que han quedat per una altra ocasió. Sí? Bueno, jo, no. La veritat és que si hem sobreviscut aquesta. Bueno, doncs vam veure els Blackpink Matanzas, que jo he de dir que és l'únic grup que vaig poder disfrutar. Després ja, diguem, vaig inmiscuir en altres tasques. I bé, molt divertit. Van tenir aquesta difícil tasca d'haver de... començar. De començar, d'obrir bé, de quan encara hi ha poca gent i la idea ja no està molt animada. Encara van portant quants amics aquella hora. Sí, i de fet és un grup, doncs, bueno, molt divertit, que tenen ahí una, doncs, una escena prou graciosa i que ens van fer passar una estoneta divertida. Aquest cop no em va tocar a mi pringar ja literalment. Amb els caps de turc que busquen les senyoretes Blackpink. Des d'aquí els enviem un saludo perquè es van comportar molt bé. Mm-hmm. Van estar a l'altura de la nit. De l'aniversari més de... del senyor Blackpink. Certament. I una de les matances ha tingut un aparit. Sí, cert. No dic a molta gent avui al programa, no? Sí. Pues això, li enviem una forta abraçada a la senyora Nani Blackpink, que també era una un dels espectacles que vam haver d'anul·lar a última hora, que era que a París en directe, a l'Infierno, però malauradament es va avançar dos dies i aquest nen infernal va néixer. Sèmia, no? A més, la idea era retransmetre-ho, no sé si se'n diré. Perquè ha estat bé, no? Ha estat divertit. Bueno, ja sabeu, si hi ha algú embarassat... que segur que n'hi ha algú i té ganes de que li retransmetim el part, no? Ja que segur que hi ha el típic company o companya que es desmaia, no? Allò gravant en vídeo, això li passa, això li va passar al meu cunyat encara, no només passar les penis amb la sang, doncs nosaltres ho... Podríem dedicar-nos a això, no? A què? Perill, A retransmetre... No, contra... No, vull dir, informar, allà i... Sobretot pels companys, pels pares, que no puguin aguantar un pare en directe. No, sí, estaria... Està sortint al cap, està sortint. Exacte. I llavors, des d'un altre lloc, connectat a internet o pel... Estaria curiós. Bueno, doncs no podem ficar avui els Blackpink, perquè tenen un MySpace que fantàstic, on tenen algunes dels seus hits penjats, com pot ser... va, digues tu, que tens aquí, i de pas pots dir el MySpace perquè la gent s'escolta les cançons. Pues es... Todos somos putas, ¿no? Sí, por ejemplo, puta yo, puta tú. O altres hits com Mucho culo para tanta braga o algo así. Una mica perquè veieu la línia d'aquest grup així molt pegamoide, ¿eh? Clar, referents a les Keros i que fan això, un tecnopop així bailongo i glamuroso. I després podríem escoltar aquests senyors que jo no vaig anar a veure, però que també van estar, jo crec, a l'altura i que ens van visitar aquí en un programa germà aquesta setmana. Que va fer aniversari el Rulo, que el felicitem, no? Exacte. Doncs pues vinga, Mal de Amores. Rock and roll, vista, no? Me dijo que habría todavía muchas noches y se fue. Y eso que cambié por fin las sábanas y repuse el papel. La noche en pañales, en gallumbos, yo caliente me quedé. Tragando hasta las tres los malos chistes del bueno de Andreu. ¿Qué pasa, nen? Dime tú, si con un poco de disimulo puedo encontrar la manera de meterme el mando en el culo. Y de gozar esta noche en soledad. Y de vibrar esta noche en soledad. Ah, ah, ah, ah, ah, al principio hay dolor. Oh, oh, oh, oh, oh, las cadenas cambian sin ton ni son. Ah, qué precipicio, por Dios. Ya no quiero tu amor. ¿Qué dices? Dormir en un sillón es siempre algo que se lamenta después. Tortículis, lumbago, qué sé yo, más todo tiene su revés. Tal vez mañana quieras que por fin hagamos el amor. Y yo que no, que estoy en la mar de bien con mi televisor. Por eso... Dime tú... Si con un poco de disimulo puedo encontrar la manera de meterme el mando en el culo y de gozar esta noche en soledad y de vibrar esta noche en soledad. solo un poquito. Oh, oh, oh, oh, oh, las cadenas cambian sin ton ni son. ¡Ay, qué precipicio! Oh, oh, oh, oh, oh, ya no quiero tu amor. Por eso, dime tú, si con un poco de disimulo puedo encontrar la manera de meterme el mando en el culo y de gozar esta noche en soledad y de vibrar esta noche en soledad. Y dime tú. Bueno, mal d'amor és que és aquí el que vivim en certa forma contínuament els Majares, i és el que acabem d'escoltar, aquesta banda Baikar Kill, no? Sí. Des de Baikarka. Després farem més referències a bandes de Baikarka, no? Que tenim, sí, no? Sí, tenim pel final una sorpresa. Pel final ho deixem? Bueno, pel final, pel mig, d'igual. Pel culo. Bueno, els mal d'amor és que tots els vau veure, va, com, què us va semblar? Que estàs, jo no vaig veure res, en veritat, o sigui, al final... Home, sí, és que vas veure perquè... Vaig veure alcohol. Va, m'estàs massa, més de que hauria d'haver buscut. Ai, Déu meu. No, però sí que em va semblar bé, que no vaig estar massa atent al seu concert. Bueno, pues, senyor... Vaig estar més atent al començament del concert dels Nous Aspectes perquè sonés bé, cosa que va ser així, va sonar prou bé. I també vaig estar una miqueta tenint amb els plats censurados, però ja no massa més. I vaig ballar una miqueta de drum and bass amb el Libi. Ah, que divertit. Bueno, senyors, si us han agradat els Maldemores, sabíeu que van estar aquí tocant en l'aniversari del Rulo Dinàmico i que si voleu escoltar-ho, perquè no vau poder fer en el seu moment, aneu a la secció podcast de contrabanda.org. Ja hi ha el Rulo Dinàmico, com altres programes, van penjant els seus programets. I el d'aquesta setmana passada, pues, era un especial aniversari amb aquests senyors ahir tocant en directe aquí a l'estudi. No sé si els van fer cunyes, que ja sabeu que és com la penyora per tota la gent que ve aquí. I que farem fer en el següent grup que passi per aquí, o els següents grups. Un d'ells seran els Blackpink, que ja que es passin per aquí també... Hagin de passar per aquest... Curiosament, el guitarrista de Blackpink és el germà d'un que coneixia jo. Que no coneixia massa, però bueno. Interessant. Quina referència, sí. Una dada significativa. Bueno, igual, jo em sembla que no tenia ganes de parlar gaire avui, em sembla que no parlaré. Molt bé. Bueno, què, els Espectres? Escoltem aquesta banda promesa de... Amb la cuña espectral. He de dir que la cançó aquesta era dedicada al... No dono un temps, un moment. Digui. Aquí... Doncs que el tema era... Tu havies estat, no sé, el dedicat al bar Ratafia. Ah, i tant. No sé si el va conèixer. Avui, com que és un programa que sempre va d'això, de tapes i barres, sí, es pot fer propaganda d'un bar i més si està tancat. I la llàstima és que això, que està tancat, està xapat i ja no obre, però bueno, que era un lloc... Més. Sí, està ja... I no us heu plantejat els nous aspectes d'agafar el bar? Hòstia, però seria tot un... Bé, nosaltres us ajudaríem. Tot un repte, eh? Podríem emetre el primer diumenge de cada mes fer el programa des d'allà. Tenir el nostre propi bar ja seria la nostra perdició una mica, potser. Bueno, podríeu fer concerts en el bar, no? Podríeu fer concerts, però... És molt petit, eh? No, és petit però maco. Sí, el nom del carrer és més agradable. Era molt entranyable. Sant Crist. El carrer Sant Crist. Sí, a la cançó també ho menciona. D'aquí ve que... Sant Crist. Que volguéssiu... Com es diu això, crucificar el Quintana? Bueno, paranoies aquestes se'ns acudeixen a tots, no? En dies de borratxera. O no sé, igual ho diferents, però són paranoies aquestes. Home, també coincidirà una mica les dates també de nadalenques i, no? És una època molt de passió i tot això, no? Una mica amb aquesta línia. Pues lo sentim o què? Sí, perquè aquí, bueno, ja sabeu que els aspectes els hem anat ficant molt amb aquest que ens van enviar i després l'altre que van portar, que un ells van venir, jo crec que si les hem escoltat totes, doncs per variar una miqueta els vam demanar que ens portessin aquesta cançó de Ratafia, que és una versió d'un clàssic, entre clàssics, no?, també del rock. Sí. El que després... El de també versionaria el senyor... Qui la versionava? Cabezabolo. El senyor Cabezabolo amb el Vent de Meló. Amb el Vent de Meló. I tants altres. I segur que té més. Ara no recordo. Vinga. Ratafia. Dale. Me van a cantar ratafia, a cada vez a ti. fio, roto fio, roto fio, roto fio, roto fio. Guaita, que estem escoltant aquí. Constants referències, redefenses, sí, anava a dir. Constants redefenses a la referència. Sí, no me l'acordava, la podia haver tocat aquesta, eh? Ah, doncs mira, certament, eh? Ja pot passar engruixir el llistat d'èxit. Doncs bueno, ahí quedava aquesta cançó d'homenatge al Radafia, l'únic bar d'aquesta ciutat on els camarers portaven l'estelada a la camiseta. Mm-hmm. Certament. I on hi ha els matxeros més xanantes, jo crec, que aquesta ciutat, eh? A mi m'han donat matxeros tan guapos com allà. Amb la llum i tot. Amb la llum. Algun, però em sembla que ja no em queden, però... Haurem d'agafar el guant, els contrabandistes. Bueno, senyors, doncs això van ser... Mira, podíem haver... No es va gravar res, dir, no? No. És tot divertit. Em vaig deixar el micro un altre cop. Bueno, són aquestes coses. Infernals que... Ja van dos, eh? Estan maleïts tots plegats. Bueno, i després qui més vam tenir? Els Prados Censuradosa. Sí. Por Motomomies. Sí, sí. Que és hardcore de nata. Sí. Que va estar bé. Jo ja en aquests moments ja sí, certament estava per potres quehaceres. Però, bueno, és aquesta mena d'espin-off de Xanta. Sí. Que jo crec que sempre... Més fàcil que els presentis tu i els alabis sí, no, tu. Sí, és que tinc m'han recordat ara mateix que tinc un... Tinc cançons seves. Oh, que bé. De fa temps. Uh-huh. I a veure, putada, és que ara no moure el disco. És una banda que es prodiga poc, en directe, tot s'ha de dir, no? Sí, no massa es prodiga, vaja. Però... Va fent espinitos. Bueno, precisament per això, pues, bueno, val la pena i veure'ls desgaitar-se en directe. No sé, jo no els vaig veure. Tu, Marc, vas poder veure aquesta banda no. Promesa del hardcore. Però què, que eren banda? No, no eren banda. Sí, eren els que us van... Ah, vale. Els que us devia fer fora de l'escenari. Sí, no, sí que vaig veure al principi. I va haver-hi un espontani, no? Ostres, ara m'expressa. Abans que vosaltres, era un espontani, em sembla. Un moment. Sí, aquí tenia bé la guitarra. Jo pensava que formava part de l'espectacle. No, jo que no. Clar, hi havia un noi allà amb la guitarra, que se va dir, m'has dit, a les 12, i jo vaig dir, hòstia, però està aquest xaval allà. Jo pensava que realment era... Un espectacle, esclar. Era un espontani, vale. Aguantes tot. Jo tinc un lapsus. Ah, jo em vaig perdre, aquests moments tan divertits. Doncs això, els, sí, vaig veure al principi, està però jo bastant durillo, però sí, la línia està, em va agradar. Són dimonis peluts, aquesta gent. Una mica. Per què es diuen així? Va, doncs explica'ns-ho, perquè jo mai ho entès. No, jo tampoc ho entès mai. No té cap tipus de sentit, no? No. Perquè què és una motomòmia? No és res, una motomòmia. No sé, no? I un Prado censurado? Tampoc. Bueno, un Prado sí, i censurado, també ho sabem. Clar. Però no, no té cap... Bueno, és una mica tan surrealista. Sí, no, ja està bé, no? Millor que dir-se puto estado o coses aquestes que es fiquen els seus punquis de noms. Sí. Pues una putada, tio, perquè ara no sé què li passa. No arrenca el CD, tampoc el puc treure. Bueno, és el que té les noves tecnologies quan no són tan noves. Hòstia, vaig a reiniciar l'ordinador. Quan es reciclen. Exacte. Pues res. Pues va, senyors, escoltem. Ni una cosa ni l'altra. Ah, no podrem escoltar res ara mateix. No. Fantàstic. Bueno, puc escoltar alguna cosa que hi hagi en el USB disc. Ah, doncs per això, això mateix, per exemple. Bueno, acabem una mica la crònica de la nit, perquè va ser una nit, va. Encara va donar alguna sorpresa més, com que és que teníem una altra sala, com deia abans el Marc, on hi havia una mica de drum and bass, rumba amb baix i... Bam, bam. I una miqueta de tot. Ja. És una sala polivarena que hi ha realment, la sala aquesta interna de l'inferno, sí. On la gent va fer coses i balla i es anava projectat també, no? I sí, fins que va haver un moment que va començar a saltar la corrent, uh-huh. I llavors vam decidir desconnectar les neveres, però va ser curiós, eh? Al final de tot ja era. Uh-huh. Home, dic que des de la barra vam estar punxant un rato amb neveres, no? Anàvem punxant les dues neveres. Sí? Sí. Molt bé. Que és una nova forma de... Fer música. No, fer música, de fer el pena. De fer el pena. Bueno, pues això també, de totes formes, també agraï molt a la màquina Turing i als senyors de Proletari Crats. Sí, i al Mat, que el tindrem el dijous en l'Expressing. No, anava a dir, primer aquests senyors, perquè també van haver d'aguantar força i van estar ahí bastant a l'altura i poden s'adaptar als canvis d'última hora. I sí, finalment, pues, va estar el senyor Mat, que ara mateix l'hem deixat dormint per cert lloc del Raval, però que en el moment que es desperti potser fins i tot ve aquí i ens explica quatre coses amb accent mallorquí, no? Bé, no, sí. Va ser l'encarregat de ficar la guindita a la nit. Sí. I va fer, però bé, no? Sí, no, home, jo em vaig perdre la festa a casa meva després del concert, però bueno, en aquest cas, quan vaig arribar a les 9 del matí... Pues encara estaven allà. Pues... Vols explicar, no? Què? La guindilla, realment la guindilla final no va ser aquesta. La guindilla. Resulta ser que, clar, jo... Com que tot havia anat molt bé, pues em sentia segur de mi mateix i content i tenia malívi que l'havien de portar cap a casa meva i tenia que portar el material i tot i vaig agafar el cotxe amb unes copes de més i... Sembla ser que el cotxe em va dir, tu xaval, avui pilles, i em va portar directament al control de la Guàrdia Urbana, que no tenia ni per què haver passat, però bueno, perquè va ser una de passar-me un carrer, que era el que havia d'haver girat, i al següent carrer hi arribava la rotonda, de, bueno, perquè és aquesta part del paral·lel, i em vaig trobar al control de la Guàrdia Urbana, en el qual vaig donar positiu a l'alcoholèmia, i com que vaig donar més de la graduació que ens permès, com que està tipificat per delicte, perquè realment sí. No era una persona que podia estar fent mal als altres, que és veritat. No, bé. I ho assumeixo. Si uno pensa bé, té una certa lògica, tot i que és un canvi a nivell legal i punitiu bastant heavy. Sí. Ui... M'he espantat, ara. Que t'ha sortit un missatge a la Guàrdia Urbana. Canvia de tema. No, però això, sí que canvia de tema. Saps que tenen un foro, no, la Guàrdia Urbana? Jo abans m'hi havia ficat. Aquestes coses tenen tots. I llavors potser estan parlant de nosaltres avui. Potser. No, a mi la Guàrdia Urbana us mira, han fet el treball, van ser supers burocràtics i tot aquest rotllo, sí. Però ja està, saps? Bueno, digues que no... Jo tinc una pregunta, si et van fer foto, anaves de dimoni o...? Sí, és que és el que anava a dir, no és de tecnica de dimoni. La cara pintada. Clar, jo anava amb la cara pintada i en molts moments me n'oblidava que anava amb la cara pintada, saps? Quan parles amb el... Quan vaig entrar ahir en el lloc dels atestats, on estava un altre, que em va començar a riure, perquè... A més, clar, jo... on estava jo, em sembla que tots eren... O sigui, tot, gent que estava com jo. Sí, però com ahir no anaven deixats no, a dimoni. Sí. Però hem de dir, ahir els contrabandistes, un dels motius de la nit és que era l'infern, per suposat, i per això havíem d'anar de dimonis. I la resta de gent també disfressava d'una altra forma, que aquí ho hem de dir, els espectres van ser dels pocs que van recollir la frente, el concepte. Exacte. S'acceptaria la disfressa o...? S'acceptava. Sobretot a l'Speedman, que va ser ahir... L'Speedman, què era? L'aparició d'últim moment. Ah, Spider-Man. Spider-Man decadent. I era Spider-Mam, de mamà, eh? Això, Spider-Mam. Si no es veig passant de Spider-Mam. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs he pogut recuperar els pedals censurades i podríem escollir una cançó d'aquestes. Que és... Hi ha alguna que parli de la Guàrdia Urbana? No. Hi ha Cariño Transgénico, Fácil, Hueles a Pienso i Los Hijos de Puta del Coro. És l'última, no? No sé. Aquesta última, no? La última. Jo la parlo de l'última, no? la última. ¿No? ¿Hueles a pienso o los hijos de puta del coro? No, es que... Hueles a pienso, yo posaría. Venga, va, pues hueles a pienso. Pero eso que paraules, hueles a pie, guió, N, S, O, ¿no? No, no, no. Hueles a pienso. Som-hi, Prados censura, censuradosa. Ai, les guindilles, eh? Vinga, va! Només és versió live. Contraband FM, això és l'Assemblea Mahara, són les 8 menys 10 minuts pràcticament, estem aquí en directe el dia 10 de febrer 2008, no, el dia 2007 i tot. I bueno, pues aquí hem fet una miqueta la crònica d'aquesta sala, d'aquesta nit infernal, tot i que segurament després potser encara us podrem ficar alguna cosa més de tota la gent que va passar ahir per aquesta festa. Bueno, hem d'agrair molt a tota la gent que va estar col·laborant, els contrabandistes que han donat un cop de mà, uns més que altres, també els grups, no?, que vau ahir a petxugar i per quatre gintònics us vau vendre l'alma al diable? Ni quatre gintònics, no, més? Bueno, potser més de quatre. Més de quatre i tot, no? I després... Home, vam tractar més grups, no? Sí. A nivell de barra i això, vam ser més esplèndics que moltes vegades. I tant, tot i que algun més que altre no ho va veure així, però bueno, això ja queda... Qui? Com? Això ja queda una mica en el... En les cosetes més íntimes de la nit, no? Però ara m'ho expliques, eh? Ara t'ho explico? Bueno, no tothom... No tothom ho veu igual. Què vam enrugar? Eh? Vale. Sembla que ho he pillat. Bueno, el cas és que de moment l'estan fent, no la vam deixar encara on estava. I sabeu que la setmana que ve fan una altra festa, un altre concert. En aquest fins cas, les dues, també. Fins les dues, sabeu bé, perquè s'ha acabat tot això d'anar allà d'after i de fer maleses a hores intempestives i de quedar-se allà davant. Per això teniu el Cine Arenas, que té uns horaris també bastant intempestius i està al costat. Però la setmana que ve, el dissabte, tocaran els nostres companys de Surfing Cirles allà, el mateix escenari que vau estar trepitjant vosaltres. I serà un concert, si no m'equivoco, és per una història, no?, per trobar diners per una gent de Cantàbria. Sí. No sé si tu estàs més enterat. Ara t'ho dic. Un moment, eh? I quina sala és? A la Sala Infierno. El proper dissabte. Concert per treure pasta pel primer centre social ocupat de Cantàbria, a Torre la Vega. Oh, Torre la Vega. Amb Cloacau, no sabem qui més, i els nostres estimats FP. Però no sabem qui més, és un grup o no? No ho sé. És un bon nom per grup, eh? Sí. Sí, no, no sabem qui més. Pues això, pues... El proper divendres a la Sala Inferno, Diputació 7. Digues la pàgina d'aquesta gent, que tenen una pàgina divertida, on que sempre al final acaben penjant fotos, i jo em temo que encara acabaran... No devien fer fotos ahir. Però la gent de l'Inferno té una pàgina on... infer.no.tp. M'encanta, aquest domini de... .no.tp. Tu puta madre. És fantàstic. Ah, però mira, si és el nostre cartell i tot. Clar, que esperaves. I la gran porta de l'Inferno. És una porta meravellosa. És porta. Forat, és... Que hi va caure un tros. Similar. Va caure un catxo? Va caure un tros. Ah, sí, però és que hi havia un tros. Que... és veritat que hi havia un trosset que s'aguantava. Ara és més gran. A sobre d'algú? No, no. Ah. Bueno, però al peu de l'agència que podria patir un accident, eh? Sí, certament. I el cost de seguretat de contrabanda també va estar, jo crec, a l'altura, eh? Sí, no. És una d'aquestes coses que a ningú li agrada fer, que és fer fora la gent quan està borratxa, quan té ganes de veure més. Sí. Bueno, no feien fora la gent, no deixaven entrar. No deixaven entrar. No, i a partir de cert moment ja vam invitar també a marxar. Però, bueno, són aquestes coses ja, que passen una miqueta a la petita història d'aquesta emissora, no? Home, aquí estic veient imatges de quan van entrar, o no? I del concert de Perroquer, que hem de dir que ara Perroquer està actuant a la Casa del Fin. Ah, és veritat, va, diem-ho tot. Que qui vulgui anar, pues, que s'animi a anar-hi. Sí, una casa... Noi de Sant Il·lustre. Ah, el senyor Perroquer, és veritat. Viu Sant. Carrer Guadiana, mateix Carrer Guadiana i tot. El vam invitar al vostre concert l'altre dia. Sí. En el concert del Durum Tour. Però nosaltres veníem de veure'l, el Perroquer. Que és aquest peluquer rockero. Sí. I al final no es va passar, però... Bueno, avui estarà l'Ajuntament amb més gent en tota una diada que estan fent allà a la Casa al Fin, que és una casa cosina germana de la Sala Inferno, que està a Sarrià, a la part alta de Bonanova. És un canvi, també, de concepte de casa. Ja estan fent una calçotada i uns concertets, i entre altres estarà el Perroquer. O sigui, si voleu anar, és allà... Està tot allà perdut, al fi del món, que per això es diu així. El carrer, tu te'n recordes, senyor, el nom del carrer que ens vam perdre? Ahir? El carrer... Ah, que és el fin. No. Carrer d'en Tomaret, o d'en Tomaret... Tomaret, sí, baixar el Tomaret, no sé què, no? Pomaret. En Pomaret. Mm-hmm. És Imma Mayol, qui ha fet la... Sí, certament. La pàgina de l'Inferno. Home, és una foto fantàstica. Però és un antisistema. Sí. No, ocupació, antisistemologia... Fantàstic. Bueno, molt bé. Sí. Doncs posem els Turing. Vinga, va. Dedicats, i així ja tanquem el tema, no? Sí, tanquem el tema, i a més ja podrem llegir unes lectures fantàstiques que ens ha portat el Marc, que després explicarem de què són, no? O vols avançar, sí, algú? No, expliquem després directament. Que és una cosa que ja us vam anticipar la setmana passada i que avui ja ho veieu, és un programa conceptual. Una conceptual entorn del bravatge. Vinga, la màquina de Turing. Ah, està sonant Surfing Cirles, perquè els tenim aquí a MySpace, o sigui, sí que sonen MySpace. Algun més que altre. No sé si abans sonava el del... Depèn de vegades com es carregui el reproductor. Costa una mica que es carregui el reproductor. Mm-hmm. Com era el de l'Elector? No ho sé, és... Sí, sí, sí. A veure si s'arriba a sentir. Vinga, mentrestant posem els proletaricrats. Programa fet a mida avui. Ah, és vostre també? Ui, estic amb els micros oberts, eh? Fantàstic. Molt bé. Desperta! Cuando daban las 12, un fantasma entró en mi cuarto. Estaba de espaldas a la puerta. Mi lámpara chisporroteaba y solo mi botella de whisky era luminosa, rica, pura y acogedora en aquel nido de hipócritas. Pero mi corazón sentía huésped de las tinieblas. Es la sombra de Peter King Dodd, el marinero que asesiné en Arundel Street, una noche en que me había tratado de perrito faldero de solterona, dije en voz alta. Y no temo a Peter King Dodd ni a su asquerosa sombra. Vamos, ¿hay derecho a tratar de perrito faldero a un caballero? No me atreví a volver la cabeza, pero nada se movió. ¿Tal vez vienes a reclamar los 8 chelines que llevabas en el bolsillo? Bueno, ¿qué hubieras hecho con ese dinero después de muerto? Si insistes, le entregaré una parte al reverendo Bulkinghorn para que rece por tu alma. Aunque, ¿lo crees necesario? La lámpara moribunda acumulaba tinieblas a mi espalda. Pero no oí la voz ronca de Dot, ni capté su desagradable olor a marisma. Y la sombra detrás de mí pesaba sobre mi carne temblorosa como la angustia sobre mi corazón. Entonces hablé en voz baja y el whisky, en el fondo de mi vaso, recibió con horror en su móvil carne dorada la dolorosa semilla de mis lágrimas. Pasamos página. Eres tú, dije, padre mío, cuyas esperanzas defraudé. Tú para quien yo debía ser siempre el niño de mejillas sonrosadas que rompía sus juguetes y que te pedía otros más bellos. ¿Tú a quien causé sin remordimientos un nuevo dolor cada nuevo día? A veces, en sueños, cuando se acercan grandes peligros oscuros, estoy seguro de volverte a encontrar. Ayer mismo me conduciste de la mano a través de un extraño tabuco donde la sangre emanaba de infames regueros, donde los clamores de la carne humana torturada pasaban en largos soplos de horror. ¿Eres tú? No volví la cabeza, pero ningún beso se posó sobre mis cabellos, y supe que no era mi padre. Oh, exclamé, ella está muerta. ¿Ella? ¿Quién? Ni siquiera sabía su nombre. El whisky lo había borrado. Pero sabía que me había amado con toda la riqueza de sus 20 años. Un día lloró sobre mí como llora una madre anciana, muy anciana. Puse entre ella y yo toda la indiferencia de mi corazón, todo el olvido de los viajes, todos los whiskies de los puertos a los cuales me han conducido mi fantasía y mi miseria. Y he aquí que ella había muerto y que ella había venido. Dios mío, qué heladas eran las tinieblas a mi espalda. Mi lámpara no era ya sino un dedo de fuego apuntando al techo. Pero ningún brazo acariciador surgió de la sombra y ningún grito de alegría me cogió. No era ella. El dedo de fuego voló hacia el cielo como una pequeña alma de monaguillo. Y en la formidable oscuridad que me rodeaba surgió una mano que se aferró a mi garganta. Una mano que temblaba, una mano que olía a cebolla y a tabaco de pipa. Y comprendí con amargura y con ira que era el canalla de Bobby Moss que venía a robar mi whisky. Que estava llegint era Jean Rey, que és un escriptor belga de començaments de segle i que l'encaixa una mica amb la onda del surrealisme. Suposo que per encaixar algo mago, perquè tampoc trobo que sigui molt encaixable, potser amb un corrent, no? I tampoc jo realment no havia sentit mai com a nom dintre del surrealisme. No sé si vosaltres m'havíeu sentit. Bueno, havia tocat aquella època i pues, s'ha ficat aquest calaix. No? Sí, suposo que clar, a l'època això. I res, em va agradar molt arribar a les mans de la Cathy Whisky. Via La Vanguardia, no? No? Ah, no lo, oh. Sí, és una sèrie d'aquestes, Observador, d'aquestes que es treuen. Ostres, veritat. Que hi havia Lovecraft i hi havia Simenon. que ara en Poe, a mi em recorda una mica Poe, bastant Poe, però amb un rotllo... És que ara que me'n recordo d'aquesta col·lecció que regalaven en el diari aquest d'Observador, que és un diari que va fracassar, va tenir uns anys de glòria. Era un públic, no? Que també donava moltes coses, no? Sí, va ser com el primer que va obrir la veda de regalar llibres. I aquí van entrar la guerra aquesta de començar a regalar coses als fi de setmanes, sí. I va ser amb aquesta col·lecció de l'Observador, que a casa dels meus pares ja buscaré si hi ha algun de cuentos de Ginebra o d'Absenta. Doncs hi ha la tira d'aquesta de l'Observador i, bueno, com va arribar perquè m'ho va portar ella del... Un regal. M'ho va regalar ella. Com tu ho has treu? L'has llegit tu també o no? No, li vaig passar directament. Me la va passar directament, va dir, toma, pa ti. I així, bueno. O és una indirecta. Em vas portar aquest i el de Lovecraft, no? Sí, per dir d'alguna manera, o sigui, nosaltres tenim una mena de magatzem allà on treballem, que hi ha una entitat que guarda objectes perduts. És una cosa increïble. I fa mercadillos surrealistes, on pots trobar una guia de Barcelona de l'any 89, que et servirà i totalment actualitzada. La pots comprar per 2 euros. Quan no existia la Rambla al Raval. I entre totes aquestes coses absurdes, a vegades, doncs tenen coses com aquesta, que diuen, això no té tirada, ho regalem. Molt bé. I conserven la guia. Venen una guia de Barcelona fa de 15 anys. Sí, llavors t'apropes fins allà, dius, bueno, què tens per regalar o per llançar, que no, mira, tinc aquesta col·lecció. Home, i, bueno... Té la seva sortida. L'altre dia algú em va preguntar, que em va dir que col·lecciona guies antigues de Barcelona. Sí? Ara no sé amb qui ho estava parlant. Hosti, doncs, pues, mira, allà en té unes quantes, eh? Perquè... Però tela, eh? I que les té repetides, que no tenen una, eh? Que tenen l'edició... Pues si ens està escoltant, perquè jo em sé que era un contrabandista... Doncs que dic, és que aquí a la ràdio després us podem ensenyar també realment espècimens, també teniu librescos interessants. Home, jo crec, ara en sèrio, vull dir, l'home que té aquest mercadillo té el síndrome de Diògenes, perquè, o sigui, col·lecciona coses però inservibles. Sí, sí, bueno, normalment el col·leccionisme és això. Jo crec que és això, vol tenir coses que sap que no vendrà i que les podrà tenir sempre al magatzem. Perquè en principi l'objectiu és vendre, en realitat? Sí, sí, és un mercadet solidari. I quan ho fan, això, el mercadet? Els diumenges. A on? No ho sabia. Bueno, és itinerant. Ah, és itinerant, però itineren en llocs... Bueno. Sorpresa. Ah. Allà on els deixen. Poden aparèixer. Sí, complicat, no, trobar-se'l? O... Sí, bueno, alguna no, pista ja, més? Ja, pots dir alguna pista més? És que... Ja no, hasta aquí podeu hablar. Hasta aquí podeu hablar. Hasta aquí podemos leer. Investigueu. Molt bé, i perquè a tu t'agrada el whisky, no, Marc? A mi, jo soc molt de whisky, però, bueno, si no m'ofereixen, no dic que no. Doncs pues va, llegirem algun altre més, no?, que ens has buscat. Sí, a veure si trobo. Però a l'Edu ens ficarà una miqueta de música. Mira, no, anàvem a ficar una cançó, i que ens has portat una cançó abans? Sí. Una estrena? Sí, és estrena mundial, avui? Mundial, sí. La Quina emoció. La Kiss, que és un tema una mica així vampíric, parla d'una vampira, i bueno, sé... I el vau tocar ahir, ja? No, ahir no l'havíem tocat. No el vau tocar? No. Pues va. No, i això? Perquè no estava preparada, l'he fet aquesta setmana, i bueno, s'ha d'ensenyar primer. Ah, molt bé. Pues quan... Aquí és la versió guitarra sola. No, gravo tots els instruments allà, amb el midi. Ah, no, això també, molt bé. Caso caseta allà, a la meva habitació, la meva mare allà, pobra, la tinc torturada. I res, i els veïns també. No? Ja fa els coros, no? A veure si algun dia l'enganxo. És una altra mena de Sala Infierno, no? Més o menys. I quan la podran escoltar? Mira, aprofitem. I quin doncs, és el proper concert, si Espectre? El proper concert és dissabte que ve al bar Umbareto Fortunato, allà a l'Hospitalet. Un bar d'un senyor rus molt simpàtic. Ara feu el vodka tour. Ara feu el vodka tour, sí. I res, està molt bé. Són cubates molt baratos. Hi ha vodka rus autèntico. Però un pluguet també o no? És un pluguet, sí, perquè sí. Ja no es pot fotre amb aquesta escandalera. I res, és això, trobem allà. Perquè ara fareu un tour, una gira per l'Hospitalet, no? Feu més d'un concert a l'Hospitalet o no? Doncs pues no m'havia pensat així, però sí, és interessant, perquè l'altre dia vam venir a la tele de 32TV, que és allà a Tercioret, i sí, també ens van oferir també per algun bolo por ahí. Doncs pues feu això, una gira per l'Hospitalet. No estaria mal. No, sortir de Barcelona... Sí. Bueno, sí. Hospitalet Tour. Hospitalet Tour. Perquè el Calçot Tour, que estava... Calçot Tour està negociant-se, perquè en principi vam demanar la bàscula, hem tingut bastant difícil, perquè, bueno, ens demanaven la proposta, evidentment, que estigués clareta, no? Volen tenir alguna cosa que es vegi que pot funcionar. I llavors, clar, hem estat fent-ho, i en principi ens ha donat el visto bueno, però ens han dit unes, hem de parlar el dimarts, unes condicions que ens volen posar. Home, és que si us descuideu ja no hi haurà calçots. Ja, és que és molt tard, jo he pensat amb el tema de... És que el tema és... Donen la data del 5 d'abril, jo no sé si el 5 d'abril el podem aconseguir. I després volem fer un altre també abans, a veure si amb el surfing, vaig fer l'altre dia, i a veure si podem fer-ho també un així autogestionat d'aquestos que fem nosaltres, clar. No sé si a les planes, que segur que seria... Una barbacoa a tour. Una barbacoa calçotada allà, mig, no sé, en algun lloc que podem fer soroll i que podem estar allà fent la nostra festeta. Estaria també la idea guai. Molt bé. Pues va, escoltem els espectres. Sí. Els vells, nous i... Els deixiquis. Deixiquis. Y una otra que es El nombre del barco, a ver si os agrada más. Digo, era la época en que Hiddleshame, Bobby Moss, Petrus Snip y yo descendíamos por el Long Pantai Canal en una gabarra robada. Como aquel diablo de embarcación pertenecía a Aaron, es que no me es complicado, Aaron Stavishevel, bueno, un segundo, el usurero, era un usurero, vaya, teníamos el alma y la conciencia tranquilas. Creo que en el momento en que Petrus Snip cortó la amarra del barquito, entrevimos la despreciable cabeza de Aaron surgiendo de un islote flotante de limones podridos, hierbajos descompuestos, perros muertos y cajas vacías. Pero aquello duró solamente el tiempo que empleó Bobby Mercer en escupirle a la cara. Por lo demás, la cosa no tenía la menor importancia. Nos acercamos a la orilla para llevar al Street Enchanter el reloj y el traje de los domingos de Aaron a cambio. Cavendish, el dueño de la taberna, nos dio 6 botellas de un whisky muy honorable. Y luego un remolcador nos echó graciosamente su cable de acero y nos hizo dar un hermoso paseo a varias millas a lo largo de los muelles. Pasamos revista a un montón de cargos, de goletas y de torpederos oxidados. Y para cada uno de ellos tuvimos una palabra de equitativa apreciación. De modo que al cabo de media hora todos los puentes, pasarelas y vergas estaban cubiertos de una multitud aullante y gesticulante. Y Bobby Moose, que posee un innato sentido de la estadística, calculó en 5.600 los puños blandidos hacia nosotros. Eso demuestra que la gente soporta muy mal la crítica, incluso cuando podría serle provechosa para el futuro. Recuerdo la violenta cólera del capitán de una goleta, al cual Hiddleston expresó sus dudas acerca de la fidelidad de su esposa y de la pureza de costumbres de su madre y de sus hijas. Cierto es que, para convencerle de mostrar su desdicha conyugal, Petrus le tiró una botella vacía a la cara, destrozándole la nariz. Ahora, dijo Hiddleston en tono triunfal, es cuando estoy seguro de no mentir en lo que respecta a la conducta de su esposa. Es imposible que una mujer deje de engañar a un marido con una nariz como esa. Por la noche, el remolcador nos abandonó por culpa de Bobby Moss, que había tratado a su patrón de cabeza de chorrito, y la gabarra quedó inmóvil cerca de una alta orilla de arena negra, detrás de la cual asomaba la luna. Los cuatro nos pusimos a insultarla, pero hizo como si no los oyera. Vaciada la última botella, un buen sueño subió a bordo, y la lejana canción de las sirenas de los grandes paquebotes arrulló los maravillosos sueños del whisky. De repente, Hiddleston se despertó. ¡Maldición!, exclamó. Llevamos la desgracia con nosotros. Bruscamente arrancados al sueño, cada uno de nosotros cogió lo primero que le vino a mano a guisa de arma, y aullando de cólera, empezamos a descargar golpes a diestro y siniestro, ciegamente, en medio de una impenetrable oscuridad. Petrus Snip recibió un estacazo en pleno cráneo y cayó por encima de la borda, profiriendo un abominable juramento. Que el infierno le sea leve. Era un buen compañero y un hombre muy honorable. Le debía 2 libras a Cavendish. Maldición, repitió entonces Hiddleston. Nuestra gabarra se llama La Sion Recobrada. Un nombre judío. Durante largos instantes, un mudo horror planeó sobre nosotros. Hay que desbautizarla, murmuró finalmente Bobby Moss. Yo quiero, dije, que se llame Dolly Hutchinson. ¿Por qué motivo?, preguntó Bobby Moss en un tono agresivo. Era, dije, una hermosa muchacha de ojos color malva que cantaba divinamente en el Covent Garden. A menudo desde el rincón al cual me había colado sin pagar, la escuchaba cantar, y todo el odio de mi miserable carne frustrada, todos mis celos de hombre pobre, iban hacia ella. Cuando pienso que unos hombres ricos hacían sonreír sus ojos color malva y pasean sus dedos cargados de anillos por sus cabellos, bueno, entonces espero que un autobús la aplastara a lo que la lepra traída por algún sucio barco de Surinam le rodeara el rostro. Yo soy partidario de que le llamemos Sammy Crook, opinó Bobby Moss. Era un hombre admirable, veréis. Un día apostó a que roería la madera de un barril de whisky hasta que saliera el licor. Se rompió 5 dientes, pero el licor salió. Entonces empezó a vaciar el barril, pero murió de delirium tremens antes de llegar a la última gota. Una muerte muy digna para un caballero, dije, ya que a pesar de no haberle conocido, estoy seguro de que Sammy Crook era un caballero. Silencio, dijo Hiddleston. Este barco se llamará Lut. ¿Lut?, inquirí. ¿Qué diablo significa eso? Es el nombre de una niña, respondió Hiddleston. ¿Y qué niña? Una niña rubia que le pide cuentos y céntimos a su padre. Una niña que la convierte a uno en un hombre cuando no es más que una maldita mula. Una niña por la cual se moriría de hambre cantando de placer. Una niña por la cual se iría a robar las estrellas, la luna o el Gauri Shankar. Una niña, a miseria divina. Hiddleston, viejo amigo, dijo Bobby Moss en voz muy baja. ¿Quién es esa Lut? No existe, murmuró Hiddleston como en un soplo. Es el nombre de la que hubiera dado a mi hija si hubiese tenido una habitación con una estufa, una mesa, una cama o una mujer a la que hubiese amado. Somos unos vagabundos, faseó Bobby Moss. Unos perros. Lut, susurró Hiddleston. Un triple sollozo ascendió en medio de la oscuridad nocturna hacia la eterna indiferencia de las estrellas. Sí, sí, contrabandits, contrabandites. Aquest era un moment publicitari, no? Sí, perquè tinc la bolleta amb el coll de fer 100 metres en marxa enrere quan fem el cotxe ahir, a la tarda. Però ens vam estar atrapats pel carnaval de Raval. Explica això perquè també va ser força divertit, eh? Bueno, és que aquestes coses que... Quan jo penso que quan muntem alguna cosa, un concert o així, és el més pròxim que estem de fer una aventura i que t'ha jugat les coses a una carta, no? Perquè has d'aconseguir que tot surti bé, s'han de lligar peces, hagin d'arribar, no? Per això vam ficar la cançó aquesta, per començar, que volem viure d'aventures, perquè en el fons ho busquem, o no sé si ho busquem, però acabem trobant i sembla inevitable, no? La nostra forma de funcionar. Sí, sí. I bueno, doncs aquí veig també el del podcast, haurem d'anunciar, eh? Sí, va, comenta això perquè fem una secció ara un moment de notícies contrabandistes perquè n'hi ha unes quantes a dir. Primer de tot, sí, com molt bé dir l'Edu, no s'ha acabat les celebracions d'aquests 17 anys de Contraband FM, i si aquesta era la part més lúdica i més viciosa, també tenim una part potser més, com podríem dir, sediciosa, evangèlica, que són les jornades de difusió de podcast que farem el mes de març en el PHRP, ja al carrer Madalenes, aquí en el Gòtic, que consistiran en un fi de setmana on s'intentarà, pues, bueno, difondre el que és això, la tecnologia podcast, perquè tothom pugui accedir a fer ràdio, en realitat, d'una forma fàcil i no tan periòdica com el que implica fer un programa setmanal o mensual, o com sigui, amb una periodicitat, i després fer uns tallers pràctics. Això durant dos dies, que seran les dates, Edu? 7 i 8 de març. 7 i 8 de març. No, just més... abans de les eleccions. Ah, oh, entre les eleccions i en el dia de la dona. O sigui, ja sabeu, si esteu interessats, podeu contactar en un mail, que és proc@contrabanda.org, P-R-O-G, i si us voleu informar una miqueta millor del que jo he explicat, que no m'he explicat gaire bé, em sembla, podeu fer-ho a la pàgina contrabanda.org, www.contrabanda.org, però apunteu-vos-ho ahir a l'agenda, aquestes jornades de podcast. No ho direm, no?, el que és el podcast ja, a aquestes altures, Edu? No, no fa falta. Fa mandra i tot, no? És un protocol, no? És un protocol, vindria a ser. El que sí és de destacar és el logo que hem fet per aquestes jornades, no? Sí. El company... I tu ja fas porques. I estaria a fer unes xapes d'això, ja en veureu i tot. Bueno, programes nous que han entrat últimament a l'emissora, o que han reaparegut, podem dir-ho. Ja els companys de Missió Impossible, com sabeu, van deixar de fer programa fa força mesos, però... La tripulació del Comodín, que és el col·lectiu que els alberga, pues, ha tornat amb molta força fent dos programes. Un és en el mateix horari de Missió Impossible, els senyors d'Ir Tirando, que s'han apartat els dissabtes de 12 a 2, ho dic bé? Sí. Sí? De 12 a 2, i després el Ángel Negro, que tornarà planant solitari en un horari... Especial eleccions generales. Exacte. Explica-ho, va. No, però pues serà una sèrie de 5 capítols on es pot reflexionar sobre el fet aquest mateix de les eleccions i el seu procés i el desarrollament que tenen moltes vegades amb la mateixa població. I que la gent pugui opinar i expressar-se perfectament i dir què pensen de totes aquestes coses, tot aquest xou que s'engega cada vegada com per fer-te donar que pots escollir o que tens drets polítics. I quan es fa el programa? Perquè... Els divendres de 10 a 12. Pot ser? Pues això, divendres de 10 a 12, exacte, aquest especial eleccions fins que arribi la data dels comicis. Després un altre programa que... Bueno, un programa, podríem dir-ho així, que també s'ha incorporat a Contrabanda, és un projecte que es diu La Clau del Paradís. Bueno, un projecte, és una cosa força especial, que és la missió d'una mena d'espectacle total que fa el col·lectiu La Clau del Paradís a l'antic teatre o a la seva pròpia seu, en el barri de Santa Caterina. I allà fan unes sessions on fiquen pues, documentals, curtmetratges, els comenten, fan algun espectacle i tot això ho enregistren i després es passen diferit un cop al mes aquí a Contrabanda. Això en principi serà el últim dissabte de mes, de 7 a 8 i mitja, fiquen aquest espectacle cabaret radiofònic, que per tant el següent, pues, si ho compleixen, seria el 23F. Oh! Que divertit. Bueno, a veure si fan un cudetà aquestes noies a la ràdio. Pues, amb això podríem empalmar amb el que és el moment. F? Sí, no? Jo no veig bé, eh? Igualment, soc miop. Però un dimarts és el 26. No, però és un dissabte, últim dissabte de mes. Ara, vale. És el començament, no? 23F. Doncs precisament les noies de la Clau del Paradís també van, algunes d'elles. Es diu segon dissabte cada mes. Ah, pues aquí està malament, llavors. Bueno... Vosaltres cercioreu-vos a la pàgina web que suposo que s'actualitzarà. Pues, companyes de la Clau del Paradís precisament van organitzar fa poquet un espectacle total també que era un certamen de curtmetratges, no? Mm-hmm. Amb un leitmotiv molt clar també. Sí. Cortes sobre bares, no? Exacte. La gent de Cort Álamos que celebra això. Bueno, fan alguns cursos de curtmetratges, històries, i tenen, pues, de tant en tant fan passes, i és el que van fer en el bar Los Álamos amb aquest, bueno, convocant això a la gent que fes curs sobre temàtica, pues això, tabernària, borratxil i atílic en general. En realitat, poca gent jo crec va fer curs per l'ocasió, sinó que ja els tenia fet i els van presentar, i això va fer que realment el nivell que van veure, almenys tècnicament, fos força alt. I els Majares pues, també ens hi van voler fer un pinito, no? Sí. Incursionar-nos en això. Sí, era treure una mica de ben artista que a vegades ens dona el punt, no? I què millor que reflexionar sobre les nostres pròpies condicions. Passa la trucada, no? Sí, vinga. Bueno, sembla que tenim aquesta trucada. A veure si ens sent. Hola, bona tarda. Sí, hola. Fort, senyor Des Majares. Sí, estamos aquí, los Majaras. ¿Sí? ¿Quién es? Estamos en directo, está en el aire. Ajá, está en el aire. Estamos en el aire, sí, en el programa en directo, en la Asamblea de Majaras. Yo soy Fernando otra vez. Ah, mire, ¿cómo estamos? ¿Escuchó que la semana pasada pusimos, como le prometimos, una canción suya? No sé si lo pudo escuchar. Ya, no la puedo escuchar. ¿Nos está escuchando ahora mismo? No, ahora estoy sin radio, sin nada, sin computador, no puedo escucharla. Uh-huh. Ya. ¿Está en Barcelona? Pero ¿la han puesto en un solo aire o la están poniendo? Sí, aquí los Majaras vamos poniendo, de hecho la vamos a poner ahora mismo. Después de charlar con usted, vamos a poner la canción, y si quiere un poco, bueno, explicar o recordar, hoy que tenemos unos invitados también, un poco a qué viene todo y de qué se trata esta canción y quién es usted, un poco también para saberlo, ¿no? Ya, o sea, estamos en el aire en este momento. Sí, ahora mismo estamos en el aire, porque como si no tenemos secretario y lo único... Sí, estamos en el aire. O sea, lo que estamos hablando está saliendo en el aire. Exacto. Está saliendo ya, por Contrabanda ya. FM. No, porque te estaba llamando en este para decirte que esta cuestión ya está llegando ya a un extremo increíble, ¿no? Está metido Google, Yahoo, la izquierda americana, la izquierda inglesa. Ya no saben qué más hacer, tumbando pues, las páginas del internet, evitando que la gente pueda conseguir la canción. Todo una comprensión pero gigantesca, ¿no? Una cuestión racista que ya raya en lo nazi, ¿no? O sea, una cuestión contra, no sé, contra lo que no es americano, inglés, pero déspota, es una cosa increíble, ¿no? Y yo quiero que se sepa esto bien, y que se sepa que yo lo estoy diciendo a la gente, ¿no? Porque es una cuestión de toda una maquinaria aplastándolo a uno, ¿no? O sea, tan peligroso lo ven a uno así, o sea, que está toda esta gente dedicada con el viejo Paul McCartney detrás de todo, o sea, que es un déspota. También se está muriendo, ¿no? Como se murió George Harrison, que fue el primero que trancó mis canciones, ¿no? Porque los gitanos somos un poco, tenemos mala suerte, ¿no? Primero se murió George Harrison, después la esposa Paul McCartney, ahora se está muriendo Paul McCartney. O sea, sería bueno que ya entendieran que dejen de bloquearme las canciones, porque si no se va a morir toda esa gente ya. O sea, porque hay algo detrás mío que parece que les pasa la factura. película, ya es fuerte ya la situación ya. Esta gente ha destruido 15 años de mi carrera musical y siguen así con ahínco, ¿no? No se detienen. Toda una maquinaria gigantesca, algo increíble, ¿no? No sé si los amables oyentes han podido poner mi nombre en Google y ver todas las cosas que aparecen ahí, algo increíble. Sí, dígalo, ¿no? Dígalo. Diga, recuerde su nombre para los oyentes. Sí, no, hay gente que me defiende, otra gente que me insulta, otra gente que dice que estoy loco, otra gente que pone de parte mía, o sea, eso es leerlo todo lo que sale ahí, es una cuestión antigua ya, y no se detienen, no quieren que sufra, como de lugar, toda la América y Inglaterra metida en esa cuestión, al barrendero, yo no sé qué más pensar, una cosa que hace mina mantener el equilibrio mental para no enloquecer, ¿no? Pues te das cuenta de alguna cosa tan gigantesca contra ti, que puedes fácilmente parar el loco o perder las ganas de seguir peleando, pues yo no me voy a detener ante nada. O sea, mis canciones tienen que ser conocidas, porque son canciones que tienen tiempo ya y que me han robado las ideas, a mí se las han dado otra gente. Tú de la primera canción la tienes que escribir al aire. Me pasa a mí, pero a Shakira, a otra, toda esta cuestión la tienes pasando. La disparó mi hecho hace 20 años atrás. Entonces ya está fuerte y es de que me esté robando la idea, mantenerme maniatado a mí. Inclusive iban a Sony Music, que una de las disqueras metida en el complot, iba a sacar un latín, un ídolo latino, y mientras me mantenían bloqueado a mí. O sea, ya está fuerte, está fuerte, que quiero que la humanidad lo sepa, que los amables oyentes lo sepan, para que por forma ayuden protestando contra esa situación, que no puede ser, sinceramente. Para situar a los oyentes, bueno, decir que usted es Josef Ferrante, y que pueden informarse de eso metiéndose en un buscador internet, Josef con H final y Ferrante tal como suena, ¿no? ¿Correcto? Sí, José, pero quiero poner el nombre José en inglés, Josef Ferrante, para que te salga, porque así como me conocen esta mafia americana inglesa, con el nombre, o sea, porque te llama José en Inglaterra, en Estados Unidos, entonces te ponen en la lista negra antes todavía peor, ¿no? O sea, es lo que nos tiene un nombre inglés. Y de inmediato es boicoteado, ¿no? Ellos se creen los reyes del rock and roll y nadie más puede ir con otro nombre, o sea, inglés, pero tuve hasta que cambiarme el nombre y ponerme eso, o sea, porque si no me hubieran borrado sin ni siquiera escuchar ninguna canción. O sea, esta es la situación. Joseph, y me imagino en esta situación se encontrarán muchísimos músicos también, ¿no? No puedo ser el único, ¿no? Me imagino que hay un gentío que está más allá de americana e inglesa, boicotean y bloquean y le hacen todo lo demás, ¿no? Sí, no, aquí tenemos a músicos y saben que eso puede pasar a cualquiera. Una pregunta, Josef, ¿usted está en Barcelona ahora mismo? ¿Perdón? ¿Está en Barcelona o llama desde Londres? ¿Barcelona? Sí, en este momento me consigo en Barcelona, sí. No, es que hemos visto la noticia que Candem está ardiendo, que no sé si también los oyentes lo sabían, pero bueno, ha habido un incendio enorme en el barrio de Candem, que está ardiendo todo. No, porque tuve que salir de Londres porque pasaban los carros y me insultaban, me metí, había gente que me esperaba con cuchillo en la puerta de la casa, eso está denunciado, dejó cambiar, porque es Inglaterra, porque fue la carne y la gente, solo en mi hija me tenían promida a volverme loco, por eso estoy aquí, desde aquí continuarle la batalla a los ingleses y a los americanos. O sea, ese es el motivo por el que sigo aquí, ¿verdad? Ahora mismo has vuelto a colgar las canciones, decías que no la gente no las puede descargar, ¿no? En internet, que te lo han vuelto a censurar, ¿correcto? No se te escucha muy bien, dime otra vez. Decía que habías intentado colgar las canciones en internet y que te las habían vuelto a censurar, ¿no? A bloquear otra vez. Sí, yo había puesto en internet para que la gente bajara mis hechos gratis, que, o sea, porque es obra, es amor al arte, por eso fue hecha, no por dinero. Y le quitan los indexings para que la gente no pueda conseguirlo y lo demás. Me tumbaron la página web, la tuve que volver a montar. Toda una conspiración, una cosa increíble. No sé si por ahí la podrán conseguir gratis, ¿no? En alguna parte, no sé, del internet, para que la escuchen y lo demás, ¿no? Ellos no quieren que la gente la escuche, ¿no? Pues mira, ahora mismo la vamos a poner, ¿de acuerdo, Josef? Vamos a poner Hey Jude y después vamos a volver a situar a los oyentes con eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues dejo la cooperación y te tenga muy buenas noches a ti y al amable público que escucha tu emisora, que se opone al sistema de abusadores capitalistas millonarios que creen que van a hacer lo que les da la gana con los pequeños. Por eso, ¿no? Gracias, amigo. Que tenga una muy buena noche tú y tu amable público. Pues ahí lo ponemos. Hoy ha sido Candem, mañana ya se verá. Y mira, si me da más difusión, bastante veces a la canción, que la gente la escuche. No solamente una vez, sino que esté en programación, ¿está bien? Sí, no, aquí intentaremos también ponerla en continuidad musical. Pues... Mira, y tú tienes mi teléfono también para que cualquier cosa me contacte, ¿oíste? Sí, que ahora con los majaras lo hablaremos y sí, seguramente contactaremos contigo. Bueno, gracias, amigo. Muy buenas noches, dije el amable público. Un abrazo, Josef. Hey, un abrazo. Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey, just refrain. For well you know that it's a fool who plays it cool by making this world a little colder. Hey Jude, aquesta adaptació lliure que el senyor Josef Ferrandi ha fet d'aquest, va fer del clàssic dels Beatles. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. For a song, one to perform with. And don't you know that it's just you? Hey, Jude, you do the movement you need is on your shoulder. Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better. Aquí heu sentit aquesta cançó del senyor Josef Ferrandes, aquesta versió del Hey Jude, adaptació, la cançó dels Beatles, i, bueno, fiqueu-vos per internet i ja podreu allà, pues, també una miqueta cotillesa sobre aquesta història que ens va explicar en el seu moment el senyor Ferrante. Hi ha una pàgina web que és el que ell diu que també l'han bloquejat, que és ferrantemusic.com, i, bueno, podeu anar provant, però, bueno, una història particular. Doncs nosaltres continuem i fiquem a el que us estàvem comentant abans, no? Aquesta incursió majara en el séptimo arte, que és Pensamientos de un borracho, no? Pensamientos de un borracho, què més? Camino hacia un fatal destino, sí, ¿no? Exacto. Vuela sencera, no, ¿no? Tota, tota. Tota? Tota, clar. Bueno, tots vosaltres, Majares Production, presenten Pensamientos de un borracho. A ver, ¿qué pongo por aquí? A mí ponme un traveling. ¿Eh? A ver, un plano secuencia, carganito, caballero. Guapa, ya, a mí pongo un contraplicado doble. Puede ser con hielo para mí. Y para... ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué ponemos? ¡Julio negro! El que us reconeixem realment és que mireu el vídeo, anant al YouTube, o, si no, al blog majares.contrabanda.org. L'has linkat? Home, majares.contrabanda.org, igual que hi ha el bar Orlit linkat, també trobareu Pensamientos d'un borratxo, si no, en el YouTube, i ara us ficarem una mica al final, que és aquest bonus track amb els Charnis. És a Baicarca. Bueno, senyors fills Majares, ja heu sentit que tenen el colofón dels Charnis gravat a la Reina d'Àfrica, per cert, d'aquest Pensamientos d'un borratxo. I com dèiem aquí, bueno, pues, hi ha la diferència, no?, entre uns borratxos fent-se passar per artistes i uns artistes que s'intenten passar per borratxos, que segurament és la gran diferència que va haver aquesta nit de Cortàlamos. Reina d'Àfrica, on, per cert, aquesta setmana, el proper divendres, dia 15, els companys de la Pulperia, aquest programa de tapes i raciones que es fa els dijous al migdia, pues, celebraran el seu, no sé si ja... Dilluns. Ah, dilluns, ara hem canviat. Doncs dilluns al migdia, aquest programa que comença a partir de la 1 i fins a les 3 o alguna cosa així, celebren el seu segon aniversari, o tercer, ja perdó, segon, allà a la Reina d'Àfrica, en el barri Baicarca, on precisament vam gravar aquest curs. Pues ja ho sabeu, al carrer Bolívar, a Baicarca, la Reina d'Àfrica, aquest divendres, a partir, no sé, de les 10 o les 11, amb alguns conciertillos i festeta, celebraran els Pulperos el seu segon aniversari. Després també una altra notícia on contrabandistes s'hi veuen implicats, segurament la notícia de la setmana i de l'any, que és que s'està ara mateix elegint el català de l'any, no? I mentre el Marc Espectre no s'hi presenta, sembla que aquí està molt destacat. No tan nominat, pues... Per l'any que ve, per l'any que ve. A veure, explica d'una mica també aquesta història, mentre jo intento pagar això. Bé, doncs, aquesta història no sé de què ve, però es veu que hi ha un company pues, d'autobusos al Saturnino Mercader, que també participa aquí a Contrabanda, a la Ràdio Rosco, que està entre els candidats i va pujant puestos en l'escalafón, i ara està al cinquè, em sembla. I pues estaria bé que un contrabandista fos català, va. Home, estaria... Sí, sí, tot i que és una tonteria com una catedral, però bueno. Bueno, si voleu votar, segurament això podeu fer. Què és el programa que organitza això? No és el Bon Dia... No sé, hi posa, no? No sé, com que ho has tancat. Doncs, però... Podreu. Investigueu i si podeu, voteu pel senyor Mercader com a català d'any. Ja sabeu que els senyors de TMB, els conductors d'autobusos i Ràdio Orozco, segueixen la seva lluita de David contra Goliat. Ahir es van manifestar per protestar per la pallissa que va rebre un d'ells pels Mossos i per seguir reclamant aquests dos dies de descans. Seguiu ahir també al Loro escoltant Ràdio Orozco els dijous al matí i sabent com segueix aquest conflicte laboral que no és ni molt menys l'únic ara mateix a Catalunya, perquè companys de la SEAT també estan en vaga de fam. I precisament des d'aquí, Contrabanda, pues, està intentant fer una cobertura del tema. Aneu escoltant alguns programes on s'està intentant connectar des d'allà, des de les instal·lacions de la SEAT a Martorell, on hi ha aquests companys que estan allà amb vaga de fam. Sobretot a la gent d'Onda Libre, que estan els diumenges al migdia, pues, des de les 12, i s'estan fent ahir un seguiment bastant exhaustiu d'aquest altre conflicte. Bueno, senyors, doncs com que ens queda un moment encara... I la Marta ens portava algunes coses, no? Jo crec que sí. Podries contextualitzar-ho i ficarem musiqueta i també llegir-nos alguna cosa d'aquest passat. Posa qualsevol nit pot sortir el sol. Sí, la sí. Podem treure d'algun lloc d'aquí? En l'USB del Marc Espectre. Vale, fantàstic. Doncs pues a veure què ens has portat i qui és aquest personatge estrany i misteriós. Doncs jo ja vaig dir que estaria bé dedicar... Bueno, uns momentets, uns minuts a Jordi Pope. Pope viene de Popeye. No de la droga, no? No, de la droga, però bueno, déu-n'hi-do. És una figura bastant inclassificable perquè, bueno, està molt ficada dins el moviment contracultural, dins de la poesia. Bueno, ens va deixar el dia 10 de gener del 2008 i, bueno, des de llavors que havia dit que estaria bé dedicar-li alguna cosa perquè, bueno, va fer molt per, diguéssim, pel moviment contracultural a nivell poètic, no? Va ser un dels primers introductors de, bueno, la poesia recitada en bars, que és algo que no s'acostumava a fer. Ell sí que ho va fer, també ho va fer a les presons. Va ser un dels primers poetes d'aquí de Barcelona que va recitar poemes en català, a Batràs, per exemple, no? I és una figura bastant interessant perquè, bueno, tot i que ser una figura autodidacta, no va tenir una formació i molt menys una referència amb literatura catalana, perquè clar, als anys 70 poca literatura catalana i poca poesia catalana havien tingut com a referència, no? S'havia trencat amb l'època del franquisme i ell va intentar una mica, pues, amb el Pompeu Fabra recuperar una mica el, bueno, la tradició catalana, i va començar a escriure poemes amb molta força, amb molta ràbia, i ho feia, bueno, quan els interpretava els hi ficava collons, no? S'arrossegava per terra, cridava, escenificava, i això feia que persones que mai havien escoltat poesia ni havien llegit poesia s'interessessin una mica pel gènere, no? I s'emocionessin, no? Com quan escolten cançons, doncs els poemes també a vegades tenen una força. S'ha de dir que Jordi Pop ja estava marcat per una malaltia degenerativa hereditària. Bueno, la tenia la seva mare, li va passar amb ell, i a partir dels 30, doncs, va començar a anar cap a darrere, no? Jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo l'última època, anava en cadira de rodes, no podia parlar, el Marc també el va veure, i bueno, el primer que em va sobtar d'ell era la mala llet que tenia, no? Vull dir, era una persona que, tot i que cada vegada anava menys, la força que tenia, sobretot a la mirada, i no sé, era la mirada que tenia, te la transmetia, no? Ha tingut grans companys, el Joan Vinuesa, l'Enric Casasses, el Pau Riba també li ha dedicat recitals de poemes. És molt estimat també per, bueno, per el que li ha passat a la seva vida, no? I per tot. Jo he estat mirant per internet, perquè clar, la meva germana sí que... No, és que la meva... Bueno, lamentablement, quan ja estava molt, molt malament, ell va haver d'estar en un centre, bueno, de tutelatge, on cuiden malalts d'aquest tipus, perquè no es poden valdre per si mateixos, i ma germana, doncs, era una de les cuidadores que estaven allà, no? I, bueno, ja m'explicava que, per exemple, que tot i que, bueno, no tenia mobilitat, pràcticament, doncs, ell volia llegir, volia escriure, volia continuar fent el que li agradava, no? que era la poesia, i era escriure i comunicar-se, no? I tot i estar impossibilitat, perquè clar, l'únic que podia fer era moure una mica la mà i escriure, no? I no ho deixava de fer, no? Fins i tot ma germana li passava les pàgines del llibre perquè pogués llegir poemes i pogués llegir cosetes que li interessaven i estar informat, no? Mai va deixar la il·lusió per la poesia i per seguir, no? I, bueno, ella sí que té llibres dedicats, però que avui no he pogut passar per casa, no he pogut agafar cap llibre, i a internet trobem poqueta cosa seva, són petits fragments, fins i tot hi ha un que està transcrit per ell, i si veieu la lletra, és una lletra molt clara, molt rodona, que també diu molt, bueno, no ho sé. Per mi és un personatge entranyable. Ho buscarem. Precisament fa unes setmanes vam estar parlant del Sales, d'un altre poeta maldito d'aquesta ciutat, i bueno, és una de les persones que cauen una mica a l'oblit, i malauradament potser pues, és així, però quan marxen, quan es moren, sembla que és quan es recupera el seu llegat, i bueno, ni que sigui tard, si serveix per això, i que la gent també ho pugui conèixer, pues, així com va passar amb el Sales, bueno, sobretot a partir també de que l'Albert Pla fes música, és un poema seus, pues, hi està. Potser els espectres haureu de començar a musicar algun dels seus poemes. Sí, seria una bona idea, sí. Bueno, hi ha dues publicacions, perquè ell, bueno, majoritàriament el que té són poemes. Un és Escrits i l'altre és Llibrot. Potser jo recomano més Llibrot, que no Escrits, que es poden trobar i que allà tenen els poemes. Tenen molta força, eh? Són molt... Uh-huh. Vull dir, jo perquè no sé llegir i molt menys m'atreviria a llegir un poema seu. Ah, no és el que anaves a fer ara? Sí, però és que em fa cosa, perquè clar, ell sí que ho feia d'una manera molt forta i jo tampoc sóc tan... Què? Sí, un sí que ho farà, perquè si no... Jo crec que el Marc, que ha fet de Rapsoda, podria fer-ho. Sí, sisplau, t'ho demano a tu. Per ficar-vos en context, ficarem el senyor Sisa i així el Marc, o qui sigui, s'anirà preparat. Tens dos a triar. Fem-ho. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplir... Aquest es titula Crit platejat. Sóc el nen a les entranyes de la putrefacció. Sóc aquest soroll de baix que no és el meu. Sóc les agulles dels forats del nas. Sóc el vestit d'assaig. Sóc l'astúcia diabòlica dels éssers creats. Sóc el mallet de llana, l'estaca esmolada. Sóc les preocupacions que tu oblidaràs prendre. Sóc la maledicció de la mare, la campana passatgera. Bueno, que tenen un fragment de Crit platejat. És bastant més llarg, però m'ha escurçat una mica. Oh, benvinguts, passeu, passeu. De les tristors en farem fum, a casa meva és casa vostra. Desestimo dissolut del dau de Déu, diàfament dispost de disciplina doctrinal, discrepo, denego, dels diminuts diferenciables, divergents de diversos dogmes, debades descalç, dibuixo decisions dominants, delicades a detalls de dolor. Mito i Doña Urraca i en Carpanta i Barbasul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. Tarzans radiofònics, doncs aquí quedat aquestes fragments de poesies del senyor Pope. Uh-huh. I bueno, placem en altres moments pues, també a seguir recuperant el seu llegat, no? Jo ja buscaré també per ella que... Només que... veí del Raval, eh? Ah, doncs pues mira, ahí estem. Doncs vosaltres ens haurem d'anar despedint, us recordem això, jo divendres que ve la Reina d'Àfrica a Festeta de la Pulperia, ens trobareu allà potser alguns contrabandistes. Dijous me'n mata l'Expressing Club. Exacte, digues, digues on està l'Expressing Club. Carrer València entre Aribau i Casanova. Exacte, doncs pues allà si voleu veure ahir, bon... electrònica mallorquina. I nosaltres tornarem el proper diumenge a partir de les 7. Ah, i una altra cosa també volia augmentar, que ja que aquí hi ha veïns de Sants, jo vaig estar divendres a la primera, el tret de sortida de les jornades llibertàries de Sants, que s'està fent per diferents llocs, entre altres l'Ateneu Llibertari, Llibertí, ja no és tan Llibertí, l'Ateneu Llibertari de Sants i algun altre indret més d'aquest barri, doncs estan fent xerrades, recitals i presentacions de llibres, etc. Si aneu a la pàgina web a lesbarricades.org, doncs podreu cotillejar una mica la programació. Jo vaig estar divendres en el tret de sortida de la Farga, on també hi havia en penjar una exposició, i hi havia un recital de cantautors i hi havia una, la pizzeria. Fan allà la pizzeria Giovanni, i més enllà de la jornada, si us passeu qualsevol divendres al vespre, podeu degustar unes bones pizzas. Carrer Rosent Arús, al davant del camp de futbol de la Farga. La Farga. I bueno, ahir vaig estar també al Forat de la Vergonya en una calçotada que la veritat va ser bastant vergonyós i només volia dir el petit incís de que vam poder veure en directe com els nostres polítics no desaprofiten cap ocasió per poder anar a fer campanya per l'actual. El que passa que, bueno, que el senyor Areu es passegi impunament allà pel Forat de la Vergonya segurament va ofendre a molta gent. Doncs senyors, ens anem, tornem a Sant Gavé a les 7. Ja sabeu, aquí Contraband FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org tindrem alguns invitats. No desvalarem encara, però segurament tindrem invitats i menys acabem. Bueno, Marc Espectre. Encantat de seguir. Marta Espectre. Quan... Sí, no? Podem dir així? Marta Espectre. Cati Whisky, hem dit abans. Sí, hem dit Cati. Doncs senyors, moltes gràcies per vingut. Ja sabeu que estem invitats sempre. Nosaltres ens anem a dormir, no? Bona nit. Recordeu que ens podeu contactar a assembleamajares@gmail.com. Tot junt, assembleamajares@gmail.com. I que si ens voleu enviar qualsevol cosa destacable, qualsevol paquet bomba, maquetes o qualsevol història, apartat de correus 748-080-80 Barcelona. Apartat de correus 748-080-80 Barcelona. Asamblea de Majares se va por donde ha venido.